نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سورة الكهف دو آياتنا آغي خبلي مسلسل بیانون کی عقیدے دا پر ما پیش کړی دی مسئلہ داوا چې عالم الغیب کلی طور صرف دا اللہ صفت دی مخلوق لا اللہ علم ورکئی پا باز غیب ہم پوئی باز فطری تعلیمات وی ترنگے باز آثار نشانات قرائن دا ټول د علم ذرائع دی بحث دا غین نه دی الله زناور لم یو فطری پوهه ورکړي دا زناور په دې پوهیږي چې زمونږه د نسل کشه وقت کم دی او کم ایام کم شپې او ورځې داسې دي چې پائے کې د دې د فیمیل رحم کولو وی او کبه داسی وی چې کولو نه دا پوهه الله زناور له ورکلی دا یې کې شک او اختلاف نشته دی تجربه نم دا ثابت ده دا رنګه د دین کتابونه هم لیکلي دي چې کله سلوی آفت یا مصیبت راځي د بعض حشرات په حیوان پوه شي اغا د پناه د حاصلولو کوشش کوي دا سیزونه ټول د الله د طرف وي دې ته علم لدنی وي صوفیاء کرامو یو اصطلاح د علم لدنی جوړ کړی دا او ښکاره چې صوفیاء جوړ کړل شرعي نه ده یو غیر شرعي اصطلاح ده اغیر پارا آغا آیت کریمہ پیشکی کم جمعوے لدے دا اغیر پاخر کے مل لدن لا علم آرہ گلے مل لدن لا منے زمونگ دا طرفنا نا علم لدنی لفظی مارا ویسے ہی آغا علم چیاغا زما دا طرفنا تا دے نسبت بچا تا کی گی اللہ تا بکی گی مخلوق تا بکی گی دا اصطلاح درست نه ده عجمی اصطلاح ده خو قرآن مجید دا په کوم تناظر کې ویلې ده سیدنا موسی علیہ السلام د خپل وقت یو جلیل القدر رسول له نبی دی هغه نه یو تپوس کړی شوی دی تپوس داری چې دنیا کې نن څوک لوی عالم دی موسیٰ علیہ السلام د خپل پوهې مطابق جواب ورکړی چې زه یم دا جواب دې لحاظ سره صحیح دی چې نبی په خپل زمانه کې د ټول لوی عالم دی لیکن الله رب العزت انبیاء ته په جدا نظر ګوري هغه دا چې پکار دا و چې د ټول لوی عالم الله دی اور پسې انسانانو کې پوهې دې خدا کی دا سے قسمہ بعض خبریں دا انبیاء علیہ السلام نوشی دیتا اجتہادی خطا ہوئی پدے وجہ بانے اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل چہ زمایا بندر اغسطانہ زیاد پوئے دے زیاد پوئے دا مطلب چہ اغسر آغا علم دے چہ تاثر نشتا د ځان سره مرګره واغ سیدنا یوشع د رست بیا نبی دی یوشع بن نون د صحیح بخاری حدیث دارې چې دې ته حکم دا کړو چې تاسو ځان سره ریتکړه مې واخلې او بیا دا فرمایلی چې کوم ځای کې مې تاسو نه دریاب ته ټوپو وي التا کی با زمون گا بندہ سرستا سے ملاقات کی دا ٹول معجزات تھی عقل پدے کے کار نہ گئی چریت کلیشے مئے سنگ ویا جوندے کی یوزیخ قرآن مجید نہ دا معلوم دا سورۃ البقرہ کے پنج واقعات قرآن مجید دا سے پیش کر دی چ پدے دنیا کے ملخلے کے بیا جوندے کلے دا اللہ دا قدرت نمونی دی لنبنے سیزے پہے کے بکرے والے دیکھ قتل شیو قاتل نمالوید اللہ قاتل مقتول چکم دے جوندے کا اخفل قاتل ہو یا مسلمان چی داغا قرآن و حدیث بانی ایمان وی ناغت دا سا ناشنا کارن لگی تکا اللہ یکی و اللہ پارس قادر دے ان اللہ علی کل شیء قدیر دی چ پلار اتلل لاغمئے د دینا پدا سے وقت کی لرشو لار چ سیدنا موسیٰ وقت دو یوشع بن نون نخبرئی رشو دی دیر لرے لارل ستلی شو بے مقصد موسیٰ علیہ السلام اگر تو وی اگر خوراک راکے چو خرو ناورت جواب کی ہوئی چو ہو مانا خو شیطان خبر ای رکھ لخ کل چتا گٹے تا ڈڑا والی وہ دشے ہوئی نا آگا دے کے زمونگ نا آگا مئی ٹوپ والے دے او فتخد سبیلو فی البحر سروا اخو دریاب کے داس اتنا لگا تب ویسے سرنگ ورتے جوڑ شہر موسیٰ علیہ السلام فرمائل ذالک ما کننا نبغی دغا آغا زیر جد آغے پا تلاش کی مونگ راو تیو آغا بندبا مونگ تا دغل تا ملاوی گی فرتد علی آثارہما قصصا دی پا اخپل اخپو پا نقش قدم پلنو بانے واپس را سمدستی التگی زمونگا آغا بندو مند چی مونگا آغا رحمت ورگلو او دا خپل طرف نیرم دا سیدنا خضر دے چی عام خلق آغا تا خضر ہوئی خضر ندے دا خیز ور دے او دا دوات زیر دے خضر علیہ السلام دے نبی دے خو اللہ دلا چی کم نبوت ورگل دے دا غی تعلق شریعت سر ندے داغ تعلق کائنات چلو لو سر دے یہ تکوین وئی یعنی یو تشریعی نبی یو تکوینی نبی دے تکوینی نبی دے اللہ پخلو کار نخب ہوئی موسیٰ علیہ السلام داغ سرا پسو شرطن وان روان شو یو کشتے تدوار سوار شو تا صحیح بخاری حدیث دے چکلے دی کشتے کے کے ناستل نیو مرغیر آلا غیر دریاب کے پلے مخو کلان دے باسلا علی گئے ہوئے اس کے لدہ غیر نواغست سیدنا خضر علیہ السلام دخپل وقت جلیل القدر نبی دے موسی علیہ السلام تشریعی نبی دے تورات غند کتاب اغت نازل شے خوایو نبی بل نبی تو وئی چ زما دستار دوالو علم چ کلا مونږ راغون کو خدا دا اللہ پا دا علم پا مقابلہ کی دا دینا ہم کم دے لگ دے سمرہ و بوچ دے مرغے پا دے مخوک بانے ان خط دی دے دریا پا مقابلہ کی دا غزیر کم دے چی مونگ استدلال گو چی علم دا مخلوق او علم دا خالق پا ایک فرق دا غیخ ایک پیس بن گا علم دا مخلوق زان لئی علم دا خالق زان لئی یعنی چی کل دو انبیاء علیہ السلام علم دا غامر دے دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی نبیاء دا آگے نور آگے علم بسئی تساوی دا حالتینو یعنی دا انسان او دا اللہ دا علم برابر والے دا ممکن نہ دے دا اللہ ذات لا محدود دے دا اگر علم لا محدود دے دا اگر حکمت لا محدود دے پاتش و انسانان نو دا اگر پویا بھئی بے شک لیکن نا محدود دے اگر دا اللہ دا علم کو مقابلے کے حس نہ دے انسانان و خیاران وی حکمت پکی لیکن دا اللہ دا حکمت مقابلے کے دا حس نہیں دے بارکے سیدنا خضر علیہ السلام سے کارو نکل دی لار باندے اگے باندے چے انسان سوچ گئی او پویا نہیں ناغا لگ گڑ وڑی مثلا کشتے دا کشتے کی چکل دی سوارشو نو قرآن مجید دا فرمائی چے خضر علیہ السلام دا غیر یا تختو باسلخ اس پر دیر سوک پوئی گی چاہے تختے کہ دو ویخ نو باسلی نبی آخ ودا ڈوبی گی فوری با ڈوبی گی او کدے دے او طرف نو باسلی نبی آخ ڈوبے دو امکان شتر خواغل لگ دے دا سی موسیٰ رہ خضر علیہ السلام اگر یو دیوالم نیخ کر دے یو انسان ام قتل کر دے دا قصے یا دا واقعہ فرضی قصے نہ دا قرآن مجید لکھ دا پدے کے دن نسو پدے واقعہ کے قرآن مجید چی دا سسیز دا پارا بیانولا نو خلق آگا پری خودا قرآن دا دی دا پارا بیانولا چی انسان تا اس علم نہیں ترکی میں چی اللہ نگواری وندوان بیاری موسیٰ علیہ السلام اگر تھا آغا علم نشت رہے کم چی اللہ خضر لور کر دے او خضر سرا چی کم علم دے نا اللہ اگر موسیٰ علم دے ور کر دے تو دوارا علم دیو والنا بالکل جدا دے لیکن دوارا عالم الغیب ندی پدیس زنو باندے موسیٰ علیہ السلام اصبر نگئی برداشت نگئی ولی انسان قتل ہے تو ولی تو دائے خلق و دیوال نے گئے چی اگی تالا روٹے نظر کو لخ او تو ولی آگی جاستا یا آگی کشتے دا نقصان ورکے چی اگی ستانے کرایا ناخلی مفتا بوزی ناغا پویا گو پویا پا دیکھو چی دا کشتے کما ما دیکھے آئے پیدا کر دے مخت والی اولارو یو بادشاہ اگر روغی روغی کشتے دا بگار دا پار نیولی خ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا نما دا اختل چی دے کہ عیب پیداشی او غیب بگار کی بون دیکھ ذکر جی دا کشتے دا غریبانان وقت او چی دا بگار لتلے وے نا غریبانان تا با درواز خوراست کاک نمیلا دے دخ دارنگی کم انسان چی ما قتل کر دے تو دا سڑے سبب جوڑے دا خپل پلار او دا مور دا کفر پدیو جما دا قتل کړل. اکم دیوال چې ما ریخ کړی دا غې د لاندې د یو نیک انسان خزانه وه، او الله دا غوښتل چې خزانه د هغې وارثانو ته ملو شي. دا ډېر عجیبه خبرې قرآن مجید کړې. که نن یو سړي ته دا معلومه شي نو آیا قتل کولی شي؟ یا که نن یو سړي ته معلومه شي نو په دې طریقه باندې هغه چا خدمت کولی شي جایز دی؟ یا چا کشتی ته نقصان ورکی نو ورکولی شي؟ نه. ولې قرآن مجید چې دا واقعه بیان کی درستو فرمایي وما فعلته عن امری، خضر علیہ السلام فرمائی دا ما پخپل اختیار ندی کری، دا ما تا اللہ ویلو، دا علم لدنی دے، یعنی دا اللہ دا طرف نا علم دے، نا علم معلوم دائشو چہار علم لدنی، انسان تر اخپل سشے گونیش دا، تدک وجود دے ہم اللہ ورکل دے، ددک علم دنوم اللہ ورکل دے، ددک سے اختیار دنوم اللہ ورکل دے، کس قدرت دنوم اللہ ورکل دے. تحقیق دارے چدا اصطلاح دل دنی دار صوفیاء و اصطلاح دا متقدمینو کدا اصطلاح نا وجر دگی بارکیف واقعہ کی چکم استدلال ناغت دگی نو چی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تا علم الغیب نو حاصل. تیر جمعہ تاسو د سیدنا هارون تذکرہ اوریدلی و امام حاکم خپل مستدرک کی او حدیث لیکل دی هغه داری چې کله د هارون علیہ السلام وقت پوره شو نو الله موسیٰ علیہ السلام ته فرمایل چدے فلانی زی ترا والا تد وقت نزدیش رے تدنا سا قبض کو تو دا خپل رور زان سربوت یو زی تو رسیدل التے او کٹ پرو تو موسیٰ علیہ السلام خپل مشر رور توے دے کے سملا آج سملا اس پاغبائیں دا مرگا سارخ کرشو اگر اور تو یا موسیٰ خدا اتنی تا ما سر دوکا وکڑا یہ دا مرگ پاسارو چپوشو روڑ تو ہی تا دوکا کنما دا حدیث دا شسشی دلیل لے دا دے دلیل لے چی تردگا وقت پورے حرون علیہ السلام تدا پتنوا چی زبا کم دے امرنگ او سنگ بمرم دیتا مونگے علم غیب کلی وایو قرآن یو سو سیزونه لیکلی دی په هغې یو دا هم دی چې ما تدری نفس بے ایردن تموت، هیڅ یو انسان په دې نه پوهېږي چې زه به کم ځای مرم، په دې څوک نه پوهېږي. هارون علیہ السلام هغه په دې نه پوهېدو چې زما مرگ به کم ځای راځي. دوه درې دلایل ما قرآن نه وویل، نن یو دلیل ما دا مستدرک حاکم تا حدیث نو ہوئے، اور درہم دلیل پدے باب کے تا یوشع بن نون صحیح بخاری کی لگل ہے تا حدیث نمبر دے 3124 صحیح حدیث دے جے نبی دا انبیاء ہونا یعنی یو نبی د خپل قوم سرا تاغی پا مرگرتیا کی جہاد اکا غنیمت لاس لرا لے، غنیمت قربانے منخ دے، دعوت تیر انبیاء علیہ السلام نخوڑل، صدقی خیراتون عذابے نخوڑل، جائز نو. یو سلی با صدقہ اکڑا بالفرض، یا بے منخ تا اکڑا، یا بے بل سکار دا سے دا اللہ دا قرب دا نزدیکتو گو، ناغسیز بے یو میدان کی خود که الله ته منظور وه نو د پاس نه به اور راغی هغه به یې وسوځو نو دا به علامت د قبولیت او که اور به راغی نو دا به یې نه سوځو اور به رانغی خو به نه سوځېد پوه به شو علامت به رانغی د دې امت خصائص دي ګڼ په کې یو خصوصیت دا هم دی چې دې لپاره غنیمتونه خوړل جایز دي دارنګه دا الله د نوم منښت خوړل دې لپاره جایز ده مخکنو امتونو کې د دې سزونه استعمال جایز نه و په صحیح بخاری حدیث کې د یوشع بن نون نوم نشته بس هغه نبی مل انبیاء ده خدا مستدرک روایت کې دا دی چې دا نبی یوشع بن نون هغه یوشع کوم چې موسی علیہ السلام سره مرګره دی جهاد کړل غنیمت راغلې ده غنیمت دی یو ځای کې خیم ده دعا هم کی چې الله دا قبول کړي پاس ته چې و راهی دا اخري لیکن د پاس نه و اور ناراضی هغه نه سوځي نه سوځېدل علامت ده دی دی چې چا څه خیانت کړی دی غلا کړی دی چا نن خدا روایت دی چې غلا وکړي خلک نو هر کلي کې کسانی دی دې لپاره هغې نک تور کې اپای کې وایي پلانې راغی او دا چلو شو هغه چلو شو څوک چې کم دی سورۃ یاسین وایي او کوزه چې کم دی هغه تا وایي راته وایي کسان ته ګیر چاته ناست او بیا وایي چې چا مخې ته دی دا سنت یا سوغړې پښتو کې چې ورته وایي دا مخې له راغی نو دغه سړي به غلا کړي دا دې موجودو خلکو عقیده ده اکثریت حیران شي سړی په دې باندې چې دا غل نه پیژنګلې دا طریقه کوم ځای لیکلې ده دا خو د انسان د لاس د زور اندازه ده چې هغه د چا مخ کې ودرېږي یو سړی یو څیز زر تاوي ډېر تاوي لږ تاوي ماحول څنګه دی د هغې پیندا ویخ څنګه دی تاوېدو کې څنګه ده دا خو یو تک دی په دې تک باندې په دې تخمین باندې ممکن ده چې مونږ یو روغ سړي ته هم غلو وایو دا ټول بیل مې کرشمی دي انسان چې نه پویا د دین نه واقف نه وي دا قسمه حرکتونه کوي دغې نبی ته پته نشته ده هېڅ قسمه چې دا غلا چا کړی ده ژوندی نبی دی دې ته علم د غیب هم دغې ته وایي اوس صحیح بخاری حدیث دارے چاگا او درید اوے ویل چتا سمرک کبھی لیئے نو ٹو دراش ہے ماسر اللہ اس ملو گے او اللہ ما تدا علامت را کر دے چکل ماسر اللہ اس ملاوی کی نو چا لاس چیزا ما لاس پورے ان خط نو جدا گیا دا نو دی وغلا کر دی دا علامت اللہ ورکو نا قوم هر یو هغه سره لاس ملاوی چا چې غلا کړی وه د هغه لاس بیا نه جدا کېده صحیح حدیث کرا دی صحیح بخاری دغه حدیث کوم چې ما ویلې چې هغه ته یې ویل تا څه خیانت کړی دی څه غلول لګړی دی څه چې نکړي هغه روړه دی کې وغورده وه چې الله دا زموږ جهاد دا قبول کړي ناغه اقرار اعتراف وکړو ما غلا کړل ده خو لږه غلا وه د غوی د سر برابر سرې پټ کړو معمولي غلا وه ادا په دیانت خلق هر زمانه کې موجود دي دا یې نه وایي یو سړی چې بد دیانت نشته دی بد دیانت خلق دا اللہ نبی سرا دھوکہ کو ان کے خلق نیکان و بندگان سرا دھوکہ کو ان کے خلق دا ہر زمانے کے موجود ہیں هم ده خلقو ده پار الله جهنم جو گره دای نوی سلیه چه نن نشتا گنده میش میرا خلقه تا تا وخی یو سا دن نو بل سگی خیال لاغی دایی چه سوک نپویگی تک ده انسانان بنا پویگی لیکن خالق کائنات پا دی پویگی دا درې څلور واقعات نن ما د انبیاء علیهم السلام د نصوص و نتاس تا بیان کړل. نصوص منه د قرآن او حدیث واضح بیانات چې علم الغیب کلی دا انسان په دې نه پوهیږي. الله چې کله غواړي د بعض غیب پویا انسانانو له ورکوي. بعضې قرائن وي انسان پای پوهیږي، نشانات وي، بعضې آثار وي. آگے آثاروں نے انسان استدلال کی لیکن آگے تو علم الغیب نشی ویلے پتہ میں انشاءاللہ نورم آئندہ جمعہ کی سباز واقعات دو قرآن و حدیث نے رشکو اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم علیہ وسلم.